Sasa kuna baadhi ya watu wanapoongoza katika masuala ya dini, yeye hajasoma, nakwambia mimi sijui, lakini ustazi undangani wewe. Yani hapo ulipo ushadangana, huko kuwaza kwako kwamba hudangani tayari ushadanganyika. Mimi nimezaliwa mwanzo kuliko wewe, kwa hiyo hii ndio ishara ya haki kwamba uko nayo wewe, kuzaliwa mwanzo kwako. Mbona watu wanakuwa vizee maskini, lakini watoto walozaliwa juzi wanakuwa matajiri? Kwa hiyo kuzaliwa mwanzo si hoja, yani si hoja yao kufanikiwa, si hoja ya dunia yako. Wewe utakikana uitizame haki kwa wapi ili uiende. Mtu namweleza jambo la dini, mazingira ya dini, qala Allah, qala Rasul, maulama wanaeleza maneno haya, maana yake ni hivi, jambo hili ni haram halifai, au jambo hili ni sunna. Nakwambia bwana, sisi hatujazoea hayo mambo, matuletea tabu katika jamii, hatujazoea. Mtume sallam ndo akaashiria na kubashiria katika zama kama hizi, tuba lilghuraba alladhina yuslihuna idha afsada an-nas, hongera kwa wale wageni wale, alghurba kuwa ugeni katika jamii, kuonekana wewe ni mtu mwenye vitu vipya, jamii haijazoea huko nyuma, ukaja na misingi ya dini iliyokuwa sawa, basi kwako wewe ni hongera. Wale ambao wanatengeza watu wanapofisidi. Kwa hiyo miongoni mwa misingi ahli sunna wal jamaa ni kuheshimu maulama. Wewe ukisikia qala Allah, qala ar-rasul, na nyamaza. Ukisikia qala al-alim fulani katika maulama wa sunna, unasikiliza, ameyataja kwa dalili, kwa hoja, naam sami'na wa ata'na. Binadamu amekosea, basi wanarudi katika maulama wengine, lakini kuwe na ihtiram. Baadhi ya watu wanazungumza vibaya maulama, hasa maulama wa sunna, na hizi ni katika sifa za watu wa batil, kwa sababu kudogesha maulama maanake kuiondosha jamii katika mwelekeo wa kuwatizama wao. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman lakin warathu al-ilma. Maulama wamerithisha, manabii hawakurithisha dinar wala dirham, wamerithisha ilmu. Na hawa al-ulamani warathatu al-anbiya, ni warithi wa manabii, ni hawa ndio wenye kurithi. Yani dunia itabakia katika dini sawa iliyokuwa sahihi, katika dini iliyokuwa sahihi, katika dini iliyokuwa sahihi, kwa kuwepo hawa maulama. Allah anaibakisha haki kwa kupitia hawa maulama, ndio ambao watakuwa wanaibainisha haki na kuchaja batil na kuipinga. Sasa lazima watu wawe na ihtiram kwa wao, kwa heshima jitihada zao walizozifanya, yale ambayo wanatuongoza kutoka katika kitabu, kutoka katika sunna. Sio mtu kukaa maskani, alikuwa muhuni kabadilika juzi, amekuwa na hamasa, anaona watu waliokaa msikitini kusomeshana dini wanapoteza muda, kwa sababu mtaani kwake pale mabaya yashakuwa mingi. Yeye alikuwa kakaa mwanzo, yeye mwenyewe alikuwa anaenda huko huko, sasa hivi yashakuwa mingi, anataka kuiondosha. Sasa kuondosha kwake, anaanza na hawa watu wa msikitini wenye kukaa kusomeshana, kwa sababu anapoteza muda. Anaona hawa ndio vibaraka. Huyu Ibn Baz kafanya nini? Rangi ya chungwa hajui, ataweza kupambana huyu, kuchukua bastola akaitumia? Au yule Abu Ismail wanasema Albani kafa kifo cha kike, kafa kitandani. Uthaymeen kafa hata bastola kushika wizi, vifo vya kike hivi. Kwa hiyo sisi ni salafi jihadia? Hakuna salafi jihadia, hiyo mnayokusudia yenu ya fujo. Salafi ni moja tu, ahli sunna wal jamaa.